8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Op Giro 555 voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië is tot nu toe bijna 55 miljoen euro opgehaald. Vanochtend vroeg, aan het begin van de landelijke actiedag van de samenwerkende hulporganisaties, stond de teller nog op bijna 29 miljoen euro. Minister Schreinemacher zegt dat het kabinet nog eens 10 miljoen euro vrijmaakt voor de hulpverlening. En dat geld komt bovenop de 10 miljoen die al eerder beschikbaar was gesteld. Burgemeester Marcouch van Arnhem die heeft namens 109 Nederlandse gemeenten een cheque overhandigd van ruim 8,6 miljoen euro. En de meeste gemeenten die hebben 1 euro per inwoner gedoneerd. Over een half uur begint er nog een gezamenlijke uitzending van NPO, RTL en Talpa op NPO 1. En daarin wordt ook de voorlopige eindstand bekendgemaakt. Het dodental van de aardbevingen van 9 dagen geleden staat op meer dan 40.000. Er worden nog mondjesmaat mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Rusland roept de VN-veiligheidsraad bijeen. Komende woensdag wil het land de sabotage van de Nord Stream gaspijpleidingen bespreken. Volgens Moskou is er nieuwe informatie over het opblazen van die belangrijke gasleidingen in de Oostzee. Waarschijnlijk gaat het om een bericht van een voormalig onderzoeksjournalist van de New York Times. Die claimt dat Amerika in een geheime operatie de pijpleidingen heeft gesaboteerd. Hij baseert zich op een anonieme bron. Het Witte Huis ontkent alles. En de Belgische politie heeft dankzij de navigatie-app van 2 opgepakte Nederlanders een loods gevonden waarin naar schatting bijna 4 ton cocaïne lag. De mannen van 27 en 46 werden gisteravond in de buurt van Turnhout aangehouden. In de navigatie van een van de 2 stond het adres van een loods in Ravels. Het weer nog. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vannacht valt er dan wat lichte regen. Het koelt af naar een graad of 5. Morgen bewolkt met af en toe regen. Het wordt dan opnieuw een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van varen, drijven, go with the flow. Zoveel verschillende plekken en altijd weer iets moois. En nu even helemaal niks. Wij houden van elke dag een ander uitzicht. Op de Middellandse Zee, ergens tropisch of langs Noorse fjorden. Met elke dag genietgarantie. Wij houden van een cruisevakantie. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Vanavond een gloednieuwe aflevering Gort over de grens in La Douce France. Hey. Oh, ja. Deze week Muchos Temperamentos in Frans-Catalonië. Pak een beet, 400 jaar geleden stampte hier Spaanse laarzen over die kei. Gort over de grens, vanavond 8:30 bij Avrotros op NPO 2. Zoveel redenen om te houden van een cruisevakantie. Ontdek het zelf of nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Wij zijn er voor mensen die stappen willen maken in hun werk, in hun leven, die vooruit willen, omhoog. Al onze opleidingen starten deze maand. Je kunt je nog inschrijven op ncoi.nl. Hoe hoog leg jij de lat? Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn wij de allergrootste supporter van sport in Nederland. We zijn er dus voor alle sporters. Zaterdagochtendpupillen, rolstoelbasketballers en Team NL. Dus bedankt dat je meespeelt. Speel bewust 18+. Nederlandseloterij.nl. Waar heel Nederland wint. Ik ben Rolof Hemmen. De aardbevingen in Turkije en Syrië hebben duizenden mensen het leven gekost. In de getroffen gebieden heerst chaos en verdriet. Bel naar 0800 1112 of geef op Giro 555.nl. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Ik ben Rolof Hemmer. De aardbevingen in Turkije en Syrië hebben duizenden mensen het leven gekost. In de getroffen gebieden heerst chaos en verdriet. Bel naar 0800 1112 of geef op Giro 555.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Met Ashwet El Miloudi. Ja, een hele goede avond. De hele week staan we met de NPO Radio 1-bus in Roosendaal. Er lopen hier al heel wat verklede kinderen rond. De vlaggen hangen uit en de kroegen zijn klaar voor feest. Dat feest barst dit weekend los. Carnaval gaat dan echt van start. Bij mij te gast, voorzitter van Stichting Carnaval Roosendaal, Jacco van Gastel. Er is wat reuring op straat, zoals u wellicht wel kunt horen op de achtergrond. Maar ik vind het nog best rustig, als ik heel eerlijk ben. Hoe is dat mogelijk, Jacco? Ja, hoi, goedenavond. Goedenavond. Mag zijn vanavond, leuk. Leutig hadden we afgesproken, hè, om te zeggen. Leutig, maar wel rustig op straat. Ja, het is stilte voor de storm vanavond. We hebben overigens al een aantal weekenden volop feest achter de rug. Ja. Door de week is het dan nog wel rustig. Maar als je morgenavond rond deze tijd hier zou staan, dan zou het al een stuk rumoeriger zijn. Dan is het al wat drukker. Ja. Het is nu nog enigszins rustig. En we staan recht voor het oude raadhuis op de markt, midden in het centrum van Roosendaal. Het is een prachtig 16e eeuws rijksmonument. Een statig gebouw, kijk ik op uit, met sierlijke trappen en grote ramen. Bovenaan hangt het stadswapen, uiteraard verlicht. Het wapen steekt prachtig boven onze bus uit. En volgens de Champetter, die gisteren met Marke door een mie mee was, de Champetter mocht ik omschrijven als een soort tourmanager, begeleider die altijd meegaat met de prins en de Marke. Volgens hem was het heel bijzonder en uitzonderlijk dat we hier mochten staan met de bus. Ja, dat is een beetje heilige grond hier, hè? Wauw. Normaal gesproken komend weekend is dit ook afgebakend evenemententerrein. En dan is de toegang natuurlijk vrij gereguleerd, omdat het hier barst van de mensen buiten. En dan kun je hier niet zomaar komen met auto's of fietsen of wat dan ook. Want dan is het gewoon veel te druk. Ja, dus je hebt geluk. We zijn enorm blij. We vinden het een prachtig plein. Mooie locatie. Hele vriendelijke mensen, moet ik zeggen. U bent voorzitter van Stichting Carnaval Roosendaal. Wat doet de stichting? Wij als stichting proberen het feest te faciliteren en te coördineren. Wij zijn er dus voor de tulpentanen. En voor alle groepen en bandjes en individuen die iets willen doen met carnaval, proberen wij hun activiteiten te ondersteunen. En daarnaast organiseren we zelf een aantal activiteiten die we ook op onze kalender zetten. En de belangrijkste daarvan zijn de grote activiteiten die iedereen wel kent, denk ik, zoals een optocht. En we kennen hier in Roosendaal een autobusrally. Wij kennen een prinsensoirée. Dat is een revue in de Schouwburg die we 2 weken geleden hebben opgevoerd, met een middag- en een avondvoorstelling. Strak uitverkocht en heel populair. Dat zijn eigenlijk belangrijkste zaken. En dat organiseert u dan? U zorgt er ook voor dat er facilitair niets ontbreekt. U bent zelf gekleed in een prachtige boerenkiel. Ja, deze kiel dragen wij als boerenraad. De Boerenraad moet je zien als een groep van 55 mensen die dat hele feest organiseren. Die werken allemaal in verschillende commissies, variërend van een commissie communicatie tot een commissie verkoop. Een commissie activiteiten zoals optocht en autobusrally, waar ik het over had. En die worden in die commissies ook nog ondersteund door, ik denk wel een paar honderd ondersteunende leden die hen daarbij helpen. Dus het is een hele organisatie. Maar waarom bent u als boer verkleed? Omdat we als boer laten zien dat we allemaal gelijk zijn. Oké. Okay. Dat is ook de reden. En daar staat een boer symbool voor. Gelijkheid. Als een harde werker. Oké, okay, dat is het. Oh, als harde werker. Want als voorzitter moet u heel hard werken. Ja, dat gaat een heel jaar door. En in deze tijd van het jaar, zeg vanaf september tot als woensdag of een paar weken daarna, is het natuurlijk druk. En dat kent komend weekend zijn hoogtepunt natuurlijk. Ja. Ja, u bent het hele jaar bezig. Ik las ergens in een interview dat u uzelf carnavals freelancer noemt. Ja, ja. Dat betekent dat ik me als jong manneke, toen ik carnaval begon te vieren, altijd als een individu door Tulpentanenstad heb bewogen. Tulpentanenstad is Roosendaal natuurlijk. Ja. Ja. En dat ik me nooit heb aangesloten bij een band of een groep of een vereniging. En dat ik altijd lekker met mijn vrienden en kennissen en met mijn eigen meisje door de stad ben getrokken. Ja. Autonoom? Ja, je zou het autonoom kunnen noemen, ja. Onafhankelijke carnavalsvierder en organisator. Want wat doet u dan zo al het hele jaar door? Waar bestaan uw klussen uit? Wat voor klussen wordt u voor ingehuurd? Nou ja, als voorzitter vind ik het de belangrijkste klus dat je de goede mensen op de goede plaats weet te krijgen. En je weet hoe het gaat met sportverenigingen of muziekclubs of welke organisaties van vrijwilligers dan ook. Je hebt het ene gat nog niet gevuld of het andere is alweer getrokken. Er moet ontwikkeling in zitten. Dus er zit vernieuwing in. En je probeert de mensen bij elkaar te brengen om leuke dingen met elkaar te doen. Dat is eigenlijk de rode draad waar je als voorzitter vooral naar kijkt. En bent u dan echt fulltime het hele jaar door met carnaval bezig? Nee, niet fulltime, zeker niet. Nee? Het is geen baan. Hè. Zeker geen baan waar je voor betaald wordt natuurlijk. Ik heb ook gewoon een baan waar ik nog voor moet werken. Wat doet u hiernaast? Ik ben controller bij een woningcoöperatie. Zo, dat is heel wat anders. Ja, met cijfertjes. Anders, ja. Ja, u zorgt ervoor. Onder andere met cijfertjes. Ja. Mooie combinatie ook. Ja, leuke combinatie. En ik las ook dat u het heel belangrijk vindt dat de tradities in leven wordt gehouden. Zeker. Over welke tradities hebben we het dan? De basistradities die voeren wat verder of wat dieper in die carnaval terug. Hè. En mijn collega Erik, die hier van de week zat, die heeft het ook al aangegeven. En Osnarke gisteren ook, heb ik gehoord. Die hebben toch te maken met dat carnaval een feest is van verbroedering. Dingen samen doen. Jezelf zijn met de carnaval. En iedereen is gelijk. We maken geen onderscheid. We zeggen wel eens de wereld op zijn kop. En daar komen tradities uit voort als liedjes, spelletjes, de draak steken met de lokale politiek, dat soort zaken. Ja, dat klopt. Het klopt ook wat u zojuist zegt, dat zowel de Narken gisteren als Erik de dag ervoor dat ook al hebben gezegd. Maar als ik echt het puur aan u vraag, wat betekent carnaval voor u en die tradities? Carnaval is voor mij vooral ontmoeten. En dan vooral binnen de lokale gemeenschappen. Ik kom heel graag mensen uit mijn leven tegen van vroeger. Of het nou van mijn oude voetbalclubje is, of mensen van mijn lagere schoolklasje. Familie die ik tegenkom. Mensen die je soms één keer per jaar, of die kom je juist één keer per jaar tegen met carnaval. Die komen soms speciaal van buiten de stad terug naar Roosendaal om hier het feestje met elkaar te vieren. En dan zeggen we tegen elkaar, hoe is het nou met jou en hoe heb jij het jaar doorgebracht? Dus één grote reunie eigenlijk. Zo zou je het wel kunnen zien, ja. Ja. Reunie, gelijkheid, iedereen kan zichzelf zijn. Is carnaval ook, wat u betreft, cultureel erfgoed? Ja, zonder meer. Want je wil die basisprincipes en die gedachten die aan het feestje te grondslag liggen, die wil je koesteren. En die uitingsvormen die dat heeft, die wil je verder brengen en die wil je doorgeven aan je kinderen en je kleinkinderen. Dus dat is het zeker, ja. En als we het over cultureel erfgoed hebben, dan hebben we het ook over UNESCO. Een culturele organisatie van de Verenigde Naties die zich inzet om erfgoed wereldwijd te beschermen. Er is een lijst, die heet de UNESCO's representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Verschillende Brabantse gemeenten hebben pogingen gedaan om carnaval op die UNESCO-lijst te krijgen. Roosendaal wilde dat absoluut niet. Klopt. De meningen in Brabant bij de gemeentes zijn daarover verdeeld. Hè? Dat weten we van elkaar wel. En ons standpunt als Roosendaal is dat we dat juist niet willen. Omdat we geen behoefte hebben om ons carnavalfeest naar buiten toe te moeten uitleggen. En sterker nog, zouden moeten verantwoorden aan de grote boze buitenwereld. Daar hebben we gewoon geen zin in. En het hoeft ook helemaal niet, omdat de principes die onder het feest liggen, die ik net naar voren bracht, dat die duidelijk genoeg zijn. En, wat bedoelt u precies? Waar zou u zich dan eventueel voor moeten verantwoorden? Nou, wat we een paar jaar terug in de stad hier bijvoorbeeld hebben gezien was dat een actiegroep als Kick-Out Zwarte Piet rondliep en bezwaar uitte tegen mensen die verkleed waren als indiaan of cowboy. Wat werd er dan tegen die mensen gezegd? Nou ja, dat een manier van discriminatie zou zijn. En wat vond u daarvan? Ja, dat vinden wij natuurlijk belachelijk. En waarom is dat belachelijk? Omdat die mensen zich niet als cowboy of indiaan verkleden met de bedoeling om te discrimineren. Die vinden het leuk om zich in dat tenue te uiten en bij te dragen aan het feest en het gevoel wat daaronder ligt. Dus u heeft ook geen begrip voor die constatering? Nee, zeker niet. En wat zegt u dan tegen die mensen? Nou, dat ze ons met rust moeten laten en dat we ons eigen feestje dan beter kunnen vieren. Zeker. Ja. En hoe werd daarop gereageerd? Daar werd toch heel begripvol op gereageerd. Ja. Ja. En om die reden, omdat er dus een aantal eventuele gevoeligheden zijn, om dat te voorkomen, heeft u zoiets, het hoeft helemaal niet op de UNESCO-lijst. Laat maar, ja. Ja, ja. Kampt carnaval eigenlijk überhaupt met een imagoprobleem? Het is maar net waar je langs welke kant je het bekijkt. Hè? In het zuiden. Ik had het er gisteren met Narke Doremio voornamelijk. Die stelde dat men carnaval soms onterecht en te vaak alleen maar associeert met feesten en veel drinken. Zeker. In hoeverre heeft u daar last van? Die associatie? Nou, die last van is misschien niet het goede woord. Maar ik merk wel dat er zo tegenaan gekeken wordt. Zeker van mensen die het carnaval vieren niet met de paplepel ingegoten hebben gekregen. Hè? Laten we zeggen, de bovensloters, zoals we de mensen van boven de rivieren hier wel noemen, die hebben dat beeld van carnaval. Maar zoals ik er straks al zei, de principes en de uitgangspunten die onder het feestje liggen, die gaan juist uit van verbroedering. En die gaan juist uit van dingen samen doen en leuke dingen samen organiseren. Dat er een glas bier bij komt kijken en dat we elkaar wel eens vasthouden. Ja, dat hoort er allemaal bij. Maar dat is zeker niet primair wat voorop zou moeten staan. Ja, Sauko, als we het hebben over het doorgeven van die tradities, hè, dan hebben we natuurlijk jongeren nodig. En dat blijkt steeds moeilijker. Als er niks gebeurt, dan zou er wel eens een traditie verloren kunnen gaan. Het wordt namelijk voor carnavalsverenigingen steeds moeilijker om jonge mensen te vinden die praalwagens willen bouwen. Om jongeren te enthousiasmeren gaan vrijwilligers van de vereniging langs scholen. En onze sterverslaggever Joris Kreugel ging langs op een les van het Jan Tipbergen College in Roosendaal, waar een groep leerlingen een praalwagen aan het bouwen is. Goedemorgen allemaal. Wij gaan vandaag het project MAVO To Do voor de kurkentrekkers gaan we afronden. Ready, steady, go. Francisca, Huis in het Veld. Je bent lerares? Ja, lerares hier op school. Wat gaan ze doen? Voor de kurkentrekkers gaan ze een orgeltje maken wat meeloopt voor de optocht. Dat is een project. Daar hebben ze 6 weken aan gewerkt. En vandaag is het einde. Dit is MAVO To Do. Ja, en wij doen. Mooi. Ja, aldoende onderzoeken. En ook een ontwerp maken, zodat ze straks goed voorbereid zijn met de aansluiting op het mbo. Want daar werken ze ook heel veel met projecten. Carnaval en onderwijs, dat gaat hand in hand hier. Ja, zeker weten. Een grote open ruimte op de derde verdieping. Zo'n 15 jongeren van de MAVO To Do zijn bezig met het maken van een hele kleine praalwagen. En met een lijmpistool worden er allemaal kartonnetjes opgeplakt en bloemen. Hij is rood, geel en blauw. En onder leiding van Rijn van de kurkentrekkers. Niet te dichtbij, maak een beetje afstand. Ja, zo ja. Oké, okay, de volgende. De kunst van het lijmen is het wachten. Dan wacht je even en dan druk je tegen elkaar en dan zit het ook vast. Wat is jouw naam? Britt. Sophie. Wat hebben jullie met techniek? Niet echt heel veel, maar het is wel leuk. Jij? Ja, precies hetzelfde. Deed jij wel eens wat met techniek? Nee, maar het is wel leuk om wat nieuws te proberen. Vind je zo leuk? Het creatief bezig zijn. Jullie zijn ook geweest in de loods waar de praalwagens worden gemaakt. Er werken voornamelijk oudere mensen, maar ze zijn op zoek naar jonge mensen. Als je dat ziet, wat denk je dan? Je ziet wel dat er heel veel tijd in wordt gestopt. Maar heb je dan ook zoiets van dat je handen beginnen te jeuken en ik wil ook gaan meehelpen? Nee, dat niet, maar het is wel leuk om mee bezig te zijn, denk ik. Waarom niet? Want je vindt het wel leuk, zeg je, een beetje creatief bezig zijn. Ja, maar ik denk niet dat het echt helemaal mijn ding is. Dat het niet helemaal bij mij past. En hoe zit dat bij jou? Ja, wij waren daar en wij moesten ook heel veel plakken, maar het was er maar heel koud. Dus dan word je handen ook helemaal koud. Ja, en het is best wel veel buiten en ik zit liever binnen. Dus voorlopig voor jou nog geen praalwagens bouwen? Nee. Rijn, jij bent van de kurkentrekkers, hè? Van de carnavalsvereniging. En jullie maken praalwagens. En je probeert de leerlingen warm te krijgen, want er is vergrijzing, hè? Er is een hele grote vergrijzing en die moeten we proberen tegen te gaan. En dat start bij het weten dat dit bestaat in onze cultuur. Hè? Dit op professionele schaal knutselen is natuurlijk ook een ontzettend leuke bezigheid in je vrije tijd. Ben je ook leraar dan? Nee, ik ben geen leraar. Ik zit in de techniek en ik werk in de techniek ook bij de wagen als zodanig. We willen ze wel laten zien van hoe kunstig zo'n wagen is met alle technieken die aan boord zijn. Van elektrotechniek en hydrauliek. Alles wat zo'n wagen doet bewegen met motoren en lucht en perslucht. Vorige week hebben ze dan even de wagen bezocht in de bouwloods. En mogen ze zelf ook een hydraulische kraan besturen. En daarmee krijg je toch een heel groot stuk enthousiasme. Want wie zit er op 12-jarige leeftijd achter een graafmachine die eigenlijk een kop omhoog de lucht in douwt? Sinds 2019 werken jullie samen hier met deze school. Heeft het al jongeren opgeleverd? Die... Nee, die illusie hebben we ook niet dat ze morgen bij ons aan de verenigingsdeur staan. We zijn aan het kijken hoe we in de komende jaren een bepaald tijdsmoment op de avond of vroeg in de avond kunnen reserveren waarbij dan jongeren kunnen gaan bouwen. We hebben de school achter ons gelaten en ik loop mee met Rijn. We zijn in een hele grote loods aangekomen in Roosendaal. Hè? Ja, we zitten hier bij de Stichting Cabot. Hier bouwen 4 carnavalsverenigingen hun wagens. Oh, fantastisch zeg. Ik kom hier in een loods en ik zie onder andere een heel groot hoofd. Ja, we bouwen dit jaar een brouwerij eigenlijk. Een brouwerij van de paters. Hè? Carnaval is toch een beetje een kleine link met het katholieke vastenavondfeest. En wat dit voor moet stellen is een brouwerij waar 2 broeders en paters aan het brouwen zijn. Dit jaar voor het eerst weer eindelijk een grote wagen kunnen bouwen na 2 jaar pandemie. Verder zitten enorme kosten aan zo'n wagen. Hè. We praten hier over een praalwagen van ruim 5000 euro in het budget. Dan is er nog 1200 euro huur per jaar om dit van de gemeente te huren, zo'n bouwlocatie. Financieel staat het water echt aan de lippen bij heel veel verenigingen en er vallen heel veel verenigingen om. Ook nog het probleem waar we vanmorgen al op school over hadden. De vergrijzing. Jongeren vinden het wel leuk, een beetje techniek, maar ze lopen nog niet echt warm, hè? Klopt. We hebben dat laat ingezet, dat traject. Misschien wel te laat. Maar we moeten daar keihard aan trekken om dit voor de toekomst veilig te stellen. Er zitten hier verenigingen waar we een aantal leden hebben van 4 leden of 6 leden of 8 leden. Wij zijn gelukkig nog met 14 leden. Je luistert naar 5 dagen. Je kan de uitzending zien en erop reageren via NPO Radio 1. Bij mij te gast is Jaco van Gastel. Hij is voorzitter van de Stichting Carnaval Roosendaal. Het ging over vergrijzing. Waarom is het eigenlijk zo moeilijk om jongeren enthousiast te krijgen voor carnaval? Nou, jongeren hebben tegenwoordig natuurlijk heel veel meer andere dingen, andere mogelijkheden die ze kunnen doen. Hè. Kijk naar de ontwikkeling op de social media die je ziet. De jeugd zit vaak liever achter een beeldscherm. Maar die jeugd houdt toch van een feest, Jaco? Ja, die doen het op een andere manier dan we gewend waren vroeger met het bouwen van carnavalswagens of de carnavalstraditie inhoudt. Hè. Dus de maatschappij, de structuur in de maatschappij is ook heel anders geworden. Dus je moet proberen om toch de jeugd van jongs af aan, wij noemen dat bij onze prallekes en brakskes, hè. Dat is de jongste jeugd, die beginnen op de basisschool. Ja, moet je toch proberen ze de beginselen van het carnaval bij te brengen om de vergrijzing op te vangen of tegen te gaan. Ja, om ze dus enthousiast te krijgen en houden, het met de paplepel ingieten, is wat je zegt. Ja, zeker. Maar je zou ook kunnen denken, misschien moeten jullie met de tijd mee. Zeker, dat doen we ook wel. Als voorbeeld, een aantal weken terug was de eerste activiteit hier in Tulpentanenstad was het klunen. En dat is een activiteit die eigenlijk nog maar heel kort wordt georganiseerd. Zo is geen activiteit van onze stichting, maar een activiteit van 3 jongelui die dat in Breda hebben gezien. En die hebben dit naar Roosendaal gebracht. Vrij vertaald is het een kroegentocht op de manier van 11stedentocht. En met stempelkaarten moet je een aantal kroegen langs op een zondagmiddag. En door de beweging in de stad kom je dus iedereen onderweg op die route wel ergens een keer tegen. Maak je een praatje. Hartstikke mooie activiteit. Ondersteunen we van harte met elkaar. En dat slaat enorm aan bij de jeugd. Of bij de jongvolwassenen. En welk aspect daaraan slaat zo goed aan bij de jeugd? Ontmoeten. Feestje vieren met elkaar in de stad. Verkleden en elkaar weer zien. Zouden we dan kunnen concluderen dat ze de leuke dingen prima vinden, hè, zoals het feesten, het ontmoeten en het dansen, maar het bouwen en het werken en er het hele jaar mee bezig zijn misschien minder leuk vinden? Nee, dat kan je zo niet zeggen, want er zijn ongetwijfeld kinderen geïnteresseerd in techniek. En die vinden het wel leuk om te bouwen, bezig zijn met materialen en elektronica en dingen maken. En er zijn natuurlijk een aantal mensen, kinderen, die vinden het leuk om muziek te maken. Dus ook daar proberen we te investeren in muziekonderwijs. En daar heb je elkaar wel bij nodig. Daar gaan we de komende jaren echt ook actief aan werken om de jeugd weer enthousiast te krijgen om een bandje te vormen later natuurlijk. En er werd net dus door jongeren geklust aan praalwagens. Heb je ze al gezien dit jaar? Nee, tot mijn schande moet ik je bekennen dat ik nog geen gelegenheid heb gezien om te komen kijken. Sorry jongens van de bouwclubs, maar dat komt zaterdag zeker goed. Ik begrijp het hartstikke goed. Je hebt het hartstikke druk natuurlijk. Carnaval kan niet zonder praalwagens, hè? Nee, zeker niet. Nee. Ja. Staat financieel wel onder druk? staat zeker onder druk. Je hoort het net in het interview met de mannen van de kurkentrekkers ook. En daarom zijn we hartstikke blij dat we een fonds hebben kunnen vormen met geld van de gemeente. Uit de COVID-potjes die er nog waren. Om de komende jaren met elkaar een meerjarenplan te maken. Waardoor we dit belangrijk stukje cultureel erfgoed toch overeind kunnen houden. En daar hebben we niet alleen de huidige bouwclubs bij nodig. Maar daar hebben we zeker ook het onderwijs bij nodig en het bedrijfsleven. Dus we denken nu na over hoe dat plan vorm kan krijgen. En hoe we dat de komende jaren kunnen gaan uitwerken. Want hoe groot is de financiële nood? Ja, die is heel erg groot. Je hoort de getallen net in het interview ook voorbij komen. Die bouwclubs die hebben het echt heel erg moeilijk. Het is allemaal geld van hunzelf, privé, wat ze erin steken. Los van links en rechts een sponsortje. En ik lees overal ook dat de optochten onder druk staan. Zeker, ja. We hebben nu dit jaar een optocht van ongeveer 40 deelnemers. En dat is de afgelopen 10 jaar voor corona is dat ongeveer 50 tot 60 geweest. Dus het loopt wel wat terug. De vraag is of dat nou door corona komt. Maar je merkt wel dat langzamerhand die optochten toch ook vragen om aanpassing en modernisering. Dus wij proberen daar ook in mee te gaan om die optochten toch goed overeind te houden. Wat moet ik verstaan onder modernisering van een optocht? Dat die digitaal is? Nee, hij krijgt ook wat andere accenten. Dus wellicht dat je verschuiving nog verder ziet die we in het verleden al gehad hebben van wat grotere wagens naar wat kleinere wagens, of van wat grotere groepen naar wat kleinere groepen, wat meer individuen. Dat de samenstelling van de optocht dus anders wordt. Maar wij denken zelf bijvoorbeeld ook aan een andere structuur van het inschrijf- of prijzengeld, waardoor het toch aantrekkelijker wordt om bouwclubs ook op langere termijn mee te laten doen met de optocht. Verder kijken we ook naar de regio. Om het voor de bouwclubs die ook in de dorpen en de steden om ons heen zitten aantrekkelijk te maken om ook in Roosendaal mee te doen. Sakko, het is echt wel duidelijk dat jij de voorzitter bent. Want er lopen allemaal mensen voorbij die dan zwaaien met allemaal vuilniszakken in hun hand. Ja. Dat hebben ze bij zich. En ze gaan het oude raadhuis ook in, hè? Ja, dat klopt. Dat zijn allemaal spulletjes die te maken hebben met geheime acts. Waarover ik nog weinig kan verklappen. Nou, ik kan u vertellen, er gebeurt van alles rondom de bus. Mensen die eromheen lopen en die constant zwaaien naar Sakko. Ja. Enorm bedankt voor uw komst. Fijn om u te spreken. En ik hoop dat het lukt om de tradities voor te laten leven. We gaan er een heel mooi feest van maken dit weekend. Heel veel plezier. Dankjewel. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Vrijdag zijn we er weer en dan ga ik in gesprek met Prins Carnaval himself, Mark Stuy. Heeft u hem mogen ontmoeten? Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. Aardige kerel? Hij is een hele, hele geschikte kerel en het is een hele goede noogheid. Zometeen langs de lijn en omstreken. Dank u wel en een hele fijne avond. Wat als je broer een puinhoop maakt van zijn leven? Je steunt hem financieel en hebt hem in huis genomen en nu gaat het helemaal mis. Zet je hem uit huis? Of praat je het uit? Wat koos Theo van Gogh in 1887? Ontdek het in de tentoonstelling Kiezen voor Vincent. Nu te zien in het Van Gogh Museum. Het Liliane Fonds is er voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De stoerste kinderen van de wereld. Voor de kinderen die steeds vallen, maar ook steeds opstaan en doorgaan. Voor de kinderen die dromen, zonder drempels. Voor de kinderen die erop vertrouwen dat het goed komt, ondanks de armoede. En voor de kinderen die dat allemaal nog niet kunnen. Want alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Waar ook ter wereld. Steun het Lilianenfonds. Ga naar lilianenfonds.nl. Dus jouw team heeft direct extra programmeurs nodig. Maar ja, je trekt niet zomaar even een blikvol .net developers open. Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. Alle kinderen willen groeien. Ook kinderen met een handicap. Steun het Lilianenfonds. De beste programmeurs? Jawel, ga naar een blikvol.nl. Blikvol.nl. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 16 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Al van jongs af aan zetten we ons in voor de dingen die wij belangrijk vinden. Omdat je ergens voorstander van bent. Of juist fel op tegen. Goed doen geeft voldoening in je leven. En ook als je er niet meer bent, kun je jouw idealen laten voortleven. Ontdek het. Op toegif.nl.